to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Punktualnie 13. Michał Nogaś, dzień dobry Państwu. Zaczynamy od serwisu. Agnieszka Drost. Polska nie jest pierwszym krajem, który przywraca kontrole graniczne, mówi w CNN minister Sikorski. Żar leje się z nieba w lasach, ściółka sucha jak kartka papieru. A w tym serwisie podpowiemy też, jak sprawdzić, czy nasz pies radzi sobie z upałami. Rząd i polskie służby zrobią wszystko, żeby przywrócenie kontroli na granicach z Litwą i Niemcami było jak najmniej uciążliwe dla Polaków, zapewnia rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Jacek Dobrzyński. Kontrole mają wrócić od poniedziałku, będą czasowe i wyrywkowe, mówi rzecznik MSWiA. To nie będzie tak, jak kiedyś bywało na granicy, że każdy pojazd jest zatrzymywany, że każdy pasażer jest sprawdzany, że każdy bagażnik jest otwierany. Oni mają doświadczenie, wiedzą, do którego pojazdu należy zajrzeć, który pojazd należy skontrolować. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w rozmowie z CNN zwrócił uwagę, że Polska nie jest pierwszym krajem, który przywrócił kontrolę. Niemcy nałożyły kontrolę w październiku 2023 roku na mocy unijnego traktatu, który to reguluje. Można to zrobić tymczasowo, a jednak trwa to już prawie 2 lata i ostatnio wpływa na zaostrzenie procedur. Radosław Sikorski podkreślił, że Polska popiera swobodny przepływ osób w Unii Europejskiej, ale jak dodał, wszyscy muszą robić swoje. Lokalnie temperatura może sięgnąć nawet 37 stopni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami pierwszego i drugiego stopnia. Apogeum nastąpi jutro. Jest gorąco, a do tego bardzo sucho. W lasach Warmii i Mazur wilgotność ściółki spada poniżej 10%, mówi młodszy brygadier Grzegorz Różański. Ściółka leśna w tych punktach pomiarowych ma wilgotność kartki papieru, czyli ona jest w granicach 10 i poniżej 10%, czyli w każdym momencie może dojść do powstania pożaru w momencie, gdy dojdzie do zaiskrzenia czy równie innego nieodpowiedzialnego tutaj działania człowieka. Upały wpływają nie tylko na nas, ludzi, ale też na naszych czworonożnych przyjaciół. 20 cm nad chodnikiem temperatura może wynosić nawet 60 stopni Celsjusza. Spacery z psem w takich warunkach prowadzą do dużej utraty wody w organizmie. O tym, jak skontrolować to, czy pies jest odpowiednio nawodniony, mówi behawiorystka i nasza redakcyjna koleżanka Aneta Wtoniuk. Najprostszym sposobem jest chwycić jego skórę na czubku głowy w 3 palce, zrobić taki dziubek ze skóry, nieco unieść, przytrzymać, ale to dosłownie kilka sekund i puścić. Jeżeli ta skóra bardzo szybko wróci do swojego naturalnego położenia, to znaczy, że wszystko jest dobrze. Jeżeli jednak ten dziubek ze skóry zostanie na czubku głowy, to znaczy, że to jest moment na interwencję. Jeżeli pies jest odwodniony, należy niezwłocznie skierować się z nim do weterynarza. W Centrum Nauki i Techniki w Łodzi odbyło się łączenie z Międzynarodową Stacją Kosmiczną i ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim. Połączyła się młodzież z całej Polski, a wśród niej także autorzy zwycięskiego eksperymentu, licealiści z 2 LO w Lubartowie. Żona astronauty Aleksandra Uznańska-Wiśniewska mówi, że olbrzymie zainteresowanie polską misją kosmiczną przyniesie znaczące efekty nie tylko w rozwoju przemysłu kosmicznego. Dla mnie jest jakiś symboliczny, ogromny zwrot inwestycyjny, który już widzimy po zdjęciach, które widzimy od młodzieży, które podsyłają mi codziennie, dzień i noc rodzice, pokazując mi na przykład swoje dzieci, 5-latki, które obserwowały start rakiety, które patrzą i obserwują, gdzie na Ziemi, nad Polską leci Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, które robią sobie improwizowane z papieru stroje, skafandry kosmiczne. No to jest w ogóle jakieś szalenie budujące. A podczas rozmowy z uczestnikami spotkania w Łodzi polski astronauta zrealizował 3 eksperymenty zaproponowane przez młodzież w ramach konkursu Prosty Eksperyment – Kosmiczne Odkrycie. Rdzenni mieszkańcy australijskiego stanu Wiktoria zostali poddani ludobójstwu przez kolonizatorów z Europy. Tak orzekła Komisja Prawdy Yorok Justice Commission w swoim końcowym raporcie. Raport, który trafił do parlamentu stanowego, wskazuje, że w XIX wieku aborygeni byli masowo mordowani, zarażani chorobami, doświadczali przemocy seksualnej i przymusowego odbierania dzieci, a ich języki i kultura były systematycznie niszczone. Komisja Yurok podkreśla, że doprowadziło to do niemal całkowitego wyniszczenia ludności rdzennych mieszkańców w stanie Wiktoria. Komisja wnioskuje o wypłatę odszkodowań finansowych, zwrot terenów tradycyjnie należących do aborygenów oraz reformy w takich obszarach jak edukacja, ochrona zdrowia czy wymiar sprawiedliwości. Chcę także, aby w szkołach znalazły się treści pokazujące historię i perspektywę rdzennych społeczności. Jan Olęcki, Polskie Radio. Choć aborygeni żyją na terenie Australii od ponad 60 tysięcy lat, dziś stanowią mniej niż 4% australijskiego społeczeństwa. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Powietrze ciągle się nagrzewa, temperatury rosną. W Legnicy dziś do 37 stopni, w Gorzowie 34, w Łodzi 32, w Krośnie 29, a w Giżycku 28. A gdyby ktoś szukał ochłody, to informujemy, że w Rovaniemi na północy Finlandii, gdzie mieszka Święty Mikołaj, jest tylko 18 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po 13:00. Na pewno już to wczoraj Państwo wiele razy na antenie słyszeli, ale ja też powiem. Odzyskaliśmy nasze ukochane Studio M2 i to jest mój debiut w nim po latach. Zaczynamy. Tu Myśliwiecka 357. Zaczynamy od piosenki, której pojawienie się zelektryzowało, myślę, nie tylko mnie. Uwaga, będzie elektryzować. Elżbieta Malinowska, Katarzyna Wojtasik, Michał Nogaś, kłaniamy się i polecamy do 15:00. Nie będziemy w bezruchu. O nie. No i ona też jest z nami. Kaśka Nosowska. Hej! Bezruch. Nowy Hej to przed koncertami, które w lecie się odbędą. Kaśka i koledzy, pierwszy singiel od ponad 5 lat, od 7, więc niemal dekada bez Heja nowego minęła. Oczekiwanie zakończone, chociaż przecież zapowiadali, że już nigdy, ale never say never, otherwise you ain't got my music. Ain't got my music to jest tytuł piosenki dnia. I to John Porter, tak, płyta Helicopter z zespołu Porter Band. 45 lat później, oto nowa wersja jednego z nagrań z tego albumu. Dziś najczęściej u nas. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czas płynie i nas nie oszczędza, że się tak refleksyjnie po polsku, a nie po łacinie wyrażę. 25 lat temu ta płyta się ukazała, Jaka ja Kaja, i z niej ten właśnie wielki przebój, także na antenie Trójki wtedy. Pamiętam to już dobrze. No, lato przyszło, więc i takie dźwięki częściej się będą pojawiać u nas, przynajmniej do końca wakacji. Z czystym sumieniem. Się będą pojawiać takie właśnie wakacyjne dźwięki, ale także polecenia osób prowadzących pasmo Tu Myśliwiecka 357, więc dziś ode mnie, od Michała. A co mógłby Michał Nogaś polecić, skoro dawno go tu nie było, jeśli nie książkę? Do tego książkę, która wstrząsnęła Ameryką, której autor za tę właśnie powieść otrzymał dwie ważne nagrody, czyli Pulitzera i National Book Award. Jest to książka, która w moim przypadku, przyznam się, sprawiła, że zapragnąłem odwiedzić Muzeum Historii Afroamerykanów w Waszyngtonie, co mi się udało w październiku zeszłego roku, i tam, śledząc historię niewolników i niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych, w pewnym momencie zrozumiałem, jak bardzo potomkowie niewolników porwanych z Afryki i rejonu Morza Karaibskiego, przywiezionych do Ameryki Północnej, pozbawieni są historii, własnej historii przodków, historii rodzin. Otóż pierwszym prawdziwym artefaktem, takim, który od razu ścina z nóg w tym muzeum w ramach Smithsonian, nazywanym Blacksonian, jest, proszę Państwa, wielki kaptur członka Ku Klux Klanu. No ale gdyby nie taki kaptur, gdyby nie ta opowieść, to być może nie zrozumielibyśmy, czym było niewolnictwo. Percival Everett, czarny pisarz amerykański, profesor literatury, napisał Jamesa. A James to jest książka, która jest odwróceniem historii znanej z przygód Hucka Finna, kontynuacji przygód Tomka Sawyera, książki Marka Twaina, opublikowanej w 1884 roku. Znamy historię z punktu widzenia białego chłopca, ale Percival Everett postanowił tę historię opowiedzieć z perspektywy Jima, czyli Jamesa, czarnego niewolnika, który jest towarzyszem w podróży Hucka Finna. No i napisał. Udało mi się, muszę powiedzieć, nie było to łatwe, spotkać się online z Percivalem Everettem, zadać mu kilka pytań na temat tej książki. No i być może tym najważniejszym pytaniem było to o odbicie się od twórczości Marka Twaina, że oto ponad wiek później czarny pisarz amerykański z perspektywy czarnego, dorosłego mężczyzny opowiada historię, którą zna wielu spośród nas, a prawdopodobnie znają ją wszyscy Amerykanie. Well, the most important step was to divorce myself from Twain's writing, which I admire. I wanted to have some. Najważniejszym krokiem w tej pracy było oderwanie się od twórczości Twaina, którą podziwiam. Chciałem być w jakimś sensie lojalny, ale nie wobec jego prozy, ale świata, który opisuje. Opisuje w przygodach Hucka Finna. Czytałem tę książkę tyle razy, że aż mi się rozmyła, zasadniczo po to, żebym zaczął jej nienawidzić. I wtedy zadziałało, udało mi się. Skończyło się na tym, że nienawidziłem tekstu, ale chciałem, by świat opowiedziany w tej książce stał się dla mnie dostępny. Kiedy zamknąłem ją ostatni raz, zacząłem pracować nad moją powieścią. I nie wiem, jak to, co się właściwie udało z tej książki wynieść. Oczywiście luki, w których Huck i Jim nie są wspólnie w swojej podróży, zostały już przeze mnie zapisane. Tam stworzyłem własną historię. Ale tak wiele z tego, jak sobie przypominałem w jakiś organiczny sposób, nie zostało przeze mnie wykorzystane. Nie odwołuję się do tego, nie wracam do książki, że właściwie stała się to moja nowa opowieść, choć jestem, jak przypomnę, fanem prozy Twaina. Inną rzeczą jest to, że musiało być dla mnie bezsensownym powtarzanie słów, których używał już Mark Twain. Musiałem zrobić to po swojemu. And so it became his first observation of the two white boys in the yard. And so that established the orientation of the novel is through James observing whiteness rather than the other way around. I przyznaje Percival Everett, że sposób, który pozwolił mu osiągnąć ten stan, w którym usłyszał głos Jamesa czarnego, który opowiada tę historię, zaczął się od pierwszej sceny opisanej w książce wyobrażonej przez niego. Dwóch białych chłopców bawi się na podwórku i mówi coś na temat tego czarnego niewolnika, który siedzi obok. I czarny zaczyna w głowie odpowiadać na to, opowiadać o tym, co widzi. I tak pojawił się głos Jamesa. No i właśnie, bardzo ciekawy zabieg stosuje Percival Everett w tej książce. Otóż czarni mówią tu bardzo literackim i poprawnym językiem, ale kiedy w okolicy pojawia się ktokolwiek o białym kolorze skóry, to od razu zaczynają mówić swoją gwarą, swoim językiem, w cudzysłowie, niewolniczym. To tak jakby przed laty, przed dekadami nasi przodkowie, chłopi mówili swoją gwarą, a do białych ludzi tam w Ameryce i do swoich panów tu w Polsce, ale między sobą mówili dokładnie tak jak oni, tylko nie chcą, żeby biali, ich panowie, to zrozumieli, żeby się zorientowali. Zapytałem Percivala Everetta, skąd ten zabieg? Well, No cóż, każdy uciskany naród, wszyscy ludzie, którzy są więzieni, zniewoleni, muszą znaleźć sposób, by między sobą rozmawiać tak, by wróg tego nie zrozumiał. To po prostu jako ludzie ciągle robimy. Co mówiliby w sposób, w jaki bohaterowie rozmawiają ze sobą zniewoleni ludzie? Tego nie wiem, tego nie sugeruję, ale wymyśliłem sposób, ich własny, na to, by w ogóle mogli się ze sobą komunikować. I mieli też sposób, aby rozmawiać ze sobą o wyrafinowanych pomysłach, ponieważ są ludźmi pełnymi pragnień, zachwytu światem, doświadczania bólu i zdrady. Mówią o rzeczach, które są skomplikowane. Mówią językiem, które moglibyśmy nazwać standardowym angielskim, ale ważne jest to, że kiedy w pobliżu są biali, rozmawiają tak, by od razu wprowadzali się w stan podległości, że są służalczy, służą tym białym, spełniają ich oczekiwania, bo to czyni ich bezpiecznymi. Jeśli biali myślą, że mają jakąkolwiek wyrafinowaną naturę, stają się niebezpieczni. Biali mają myśleć, że są przesądni i naiwni, ci czarni, i że nie stanowią dla nich zagrożenia. I to właśnie wszyscy robimy na co dzień w swoim życiu, przekonuje Percival Everett. No i właśnie, książka James, przypomnę, nagrodzona National Book Award i Pulitzerem w przekładzie Kai Guccio, pojawiła się już w Polsce. Można ją zdobyć. I to jest, jak mówiłem, odwzorowanie historii Hucka Finna, ale odwrócona to jest historia. W tym sensie, że James opowiada to, jak on patrzy na ucieczkę, na podróż, na rzekę Mississippi, na wybuch wojny secesyjnej i patrzy też bardzo uważnie na to, jak biali zachowują się między sobą. Dlaczego wybucha wojna, jaki jest stosunek białych do niewolników, jak ten świat na jego oczach się zmienia. Są też wspaniałe sceny związane z literaturą i to, myślę, nasi słuchacze i nasze słuchaczki pokochają. James dużo czyta. Tu się zatrzymuję. myśliwiecka@polskieradio.pl. Mam dla Państwa, polecam bardzo serdecznie, Jamesa, Percivala Everetta. Mam egzemplarze myśliwiecka@polskieradio.pl. No i teraz do tej opowieści dokładam piękną piosenkę, która, myślę, jakoś idealnie składa się z historią Jamesa, nawet jeśli w przenośni. Donna Summer. Thank you.

Suzanne, lato muzyka Mark Ronson, lato muzyka Michał Mawgański. Trójka na życzenie. A dzień dobry Państwu. Dziś kilka słów na temat muzyki, która w nowej ramówce będzie miała nieco więcej miejsca na naszej antenie, wzbogacając tym samym mocne punkty dotychczasowego programu. I tak, mimo słyszanych odwołań do przeszłości, najważniejszą pozycją audycji, na którą dziś chcę zwrócić uwagę, są wszystkie najważniejsze wydarzenia w muzyce popularnej, które miały miejsce w ciągu 7 wcześniejszych dni. To jest premiera najświeższa, jak to tylko możliwe. Dziś muzyka nowa, no i oczywiście bieżące sprawy. Mowa o tygodniku muzycznym, w którym Bartek Haciński i Maciek Jankowski przedstawiają subiektywno-obiektywną selekcję utworów i tematów, tworzonych na podstawie analizy wiadomości publikowanych przez prestiżowe periodyki muzyczne. Jak sądzę, zresztą informacje podawane przez obu panów stają się inspiracją do tekstów powstających w naszym kraju. Zaczniemy od nowego, starego Johna Portera. On już nam przygrywa w tle. Słychać helikopter, więc można się domyślić, cóż to za materiał. Po Liftingu zupełnie na nowo nagrany utwór Ain't Got My Music. W tej godzinie będą także zaproszenia na pewien koncert. Jeszcze nie zdradzam jaki, powiem tylko, że 3 lipca w warszawskim Voodoo się odbywa. Zapraszamy i przechodzimy od razu do sedna. A sednem w dzisiejszej trójce na życzenie są zapisy kolejnych wydań programu. A te można znaleźć na naszej stronie internetowej trójka.polskieradio.pl. Należy wejść w zakładkę audycje i tam szukać Tygodnik Muzyczny. Oczywiście najlepiej słuchać premiery audycji, a ta ma miejsce w każdą sobotę między 17 a 19. Polecamy. Michał, Bartek, Maciek. Sobota 17-19. Wakacje, muzyka na naszej antenie w każdej postaci. Elżbieto, czy mogę cię poprosić, abyś odpaliła? Dziękuję bardzo. Ta piosenka rozkręca się przez niecałe 2 minuty. Mógłbym więc długo mówić, ale powiem tylko. O, widzę, że za drugą szybą koleżanka Bieńko tańczy. Nie spodziewałem się, a tak to właśnie wyszło. Adres: myśliwiecka@polskieradio.pl. Przypomnę, że w sprawie Jamesa Percivala Everetta można jeszcze pisać. Powieść nagrodzona National Book Award i Pulitzerem. Opowieść przeniesiona z przygód Huckatwina Fina, ale opowieść o czarnym człowieku, który pokazuje, jak kiedyś, kiedy jeszcze panowało niewolnictwo, można było z białymi współistnieć. myśliwiecka@polskieradio.pl. Można pisać, a to jest opowieść ikoniczna o byciu lekiem na całe zło. Spadają masłem na dół. Jesteś lekiem na całe zło, to Krystyna Prońko, Old Spice Remix. No dobrze, a ja teraz spoglądam na stronę internetową fundacjaolgitokarczuk.org i tam można znaleźć Festiwal Góry Literatury 2025 i jego program, festiwal pod naszym patronatem. Jedziemy tam jutro w Klubie Trójki po 20. Olga Tokarczuk, Mikołaj Grynberg i Eliza Kącka będą Państwa i moimi gośćmi. Polecam prosto z Nowej Wody. Tam się właśnie w tej chwili przeniesiemy. Na miejscu jest szef festiwalu Irek Green. Dzień dobry. Tu Myśliwiecka 357. Dzień dobry. Dziękuję za wysłuchanie naszego dżingla. To zawsze pomaga się zidentyfikować. Irku, skoro się już słyszymy, to może przypomnielibyśmy, co się wydarzy w programie, zwłaszcza, że są kolejne wydarzenia, o których warto powiedzieć. To może ja zacznę z takiego wysokiego C, jeśli pozwolisz. Jedna z debat, która odbędzie się na Zamku Sarny, będzie dotyczyła myśliwych. A dokładnie rzecz biorąc ich, szukam słowa, jak nazwać to, w jaki sposób Polski Związek Łowiecki i myśliwi próbują nas przekonać do czegoś, co nie jest prawdą. I robią to na wiele sposobów, często bardzo zręcznych, jak na przykład nowy projekt ustawy o Polskim Związku Łowieckim. Myśmy sobie pomyśleli, że czas najwyższy troszkę tę dezinformację wyprostować. I zaplanowaliśmy taki panel, który nie będzie tylko i wyłącznie panelem dyskusyjnym dla publiczności Festiwalu Góry Literatury czy dla ludzi, którzy to obejrzą online, ale będzie miał też taki skutek istotny. To znaczy Karolina Kuszlewicz porozmawia z wiceministrem klimatu Mikołajem Dorożało i szefem znanej wszystkim pracowni na rzecz wszystkich istot Radosławem Ślusarczykiem o... tak to nazwaliśmy, polowaniu na prawdę, o kłamstwach myśliwych. I teraz, dlaczego to jest ważne? Dlatego, że ta rozmowa będzie przebiegała w punktach. I te kilka punktów, w których nasi goście wykażą nieustanne mijanie się z prawdą środowiska łowieckiego, w następnej kolejności zostanie przekształcone w informacje dla premiera Rzeczpospolitej, podpisanej, mam nadzieję, przez co najmniej kilkuset najważniejszych ludzi kultury w tym kraju, o manipulacji językowej i nie tylko, jakiej dopuszczają się myśliwi w przestrzeni publicznej. Otóż uznaliśmy, a właściwie jesteśmy tego pewni, że to właśnie ludzie kultury mają prawo recenzować język innych ludzi. Więc go zrecenzujemy i postaramy się wykazać naprawdę w sposób maksymalnie treściwy, wyrazisty, jasny, ale też dosadny, gdzie tak naprawdę środowisko myśliwych, czy też reprezentujący Polski Związek Łowiecki, mija się z prawdą. I następnie ten apel podpiszemy wiele osób, go opublikujemy oraz wyślemy do kancelarii premiera. To spotkanie dopiero w sobotę, 12 lipca o 17.30 na Zamku Sarny, Ścinawka Górna 40E. Tam też my spotkamy się między innymi w niedzielę w ramach audycji Wszystkie Książki Świata. O tym będzie jeszcze okazja powiedzieć. No ale festiwal zaczyna się w piątek i będzie trwał przez 8 dni. Co się wydarzy i gdzie? Festiwal zaczynamy w piątek, 4 lipca i pierwsze 3 dni, pierwszy weekend spędzimy na Zamku Sarny. To są bardzo teraz dla Państwa istotne informacje. Po pierwsze, jak co roku organizujemy bezpłatny transport zbiorowy, którym można dostać się na Zamek Sarny z Nowej Rudy i z przystanków po drodze. Wszystkie informacje znajdziecie Państwo na naszych stronach. Prosimy, skorzystajcie z tych transportów zbiorowych, nie bierzcie samochodów. My nie gwarantujemy wszystkim osobom miejsc parkingowych przy Zamku Sarny. Tych osób są zawsze tysiące i zawsze jest z tym kłopot. W odróżnieniu od tego, co piszą i o czym informują lokalne media, my współpracujemy z policją w zakresie, no niestety, wykazywania ludzi, którzy łamią przepisy drogowe. Więc ogromny apel, ogromna prośba. Korzystajcie z naszego transportu zbiorowego, a jeżeli już wybieracie się do Saren samochodem albo w inne nasze lokalizacje, to poszukujcie i stawajcie tylko w miejscach oznaczonych jako parkingi. Jeszcze raz powtórzę, nie gwarantujemy wszystkim wygodnego miejsca parkingowego. Lepiej poszukać innego rodzaju transportu, a najlepiej tego zbiorowego. Od poniedziałku w tygodniu jesteśmy w całej Kotlinie. W poniedziałek nasz główny dzień to Nowa Ruda, wtorek Kłodzko. Tutaj zmieniamy miejsce dla tych z Państwa, którzy przyzwyczaili się już do Kłodzkiego Ośrodka Kultury. Jako że jest on w remoncie, będziemy obecni w amfiteatrze pod twierdzą Kłodzko. w środę tradycyjnie Ludwikowice Kłodzkie, ale znowu zmieniamy miejsce, gdyż kaplica, której do tej pory gościliśmy, wszystkim naszym gościom dobrze znana, jest już dla nas troszkę za mała. W tym roku tam będzie wystawa, jedna z wielu wystaw kuratorowanych przez Jagę Chupało i Annę Klimczak po deszczu, a my zapraszamy do Gminnego Centrum Kultury w Ludwikowicach Kłodzkich, a tam w odróżnieniu od tego, co zazwyczaj się działo w Ludwikowicach, gwarantujemy miejsce parkingowe, gdyż to nowe miejsce nam takie możliwości daje. Czwartek, Wałbrzych. Z przykrością Państwa informuję, że poza pokazem filmu Kos i dyskusji po tym filmie pomiędzy Michałem Bilewiczem i Adamem Leszczyńskim, tam jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Zapraszamy, żeby te wejściówki na stronie Starej Kopalni w Wałbrzychu sobie jeszcze pobrać. Na inne spotkania niestety już nie mamy miejsc. Jest nam naprawdę bardzo przykro, ale tutaj może Państwa zainteresować informacja, że 10 lipca tejże Starej Kopalni w Wałbrzychu o godzinie 14 Olga Tokarczuk będzie podpisywała swoje książki, gdyż po jej spotkaniu wieczornym to już nie nastąpi. A zatem zapraszamy, jeśli ktoś chciałby taki autograf uzyskać. W piątek i w sobotę z głównymi scenami 11 w sobotę 12 lipca wracamy do Saren. Ponowny apel o korzystanie z naszego transportu zbiorowego, on jest bezpłatny. Łatwo go też rozpoznać, jest oznaczony logotypami Fundacji Olgi Tokarczuk i Festiwalu Góry Literatury. W tym wszystkim, co teraz powiedziałem, równoległe pasmo Dzierżoniowskie, 8 i 9 lipca. Jeżeli tylko ktoś był w Dzierżoniowie, to wie, a kto nie był, ten niech się dowie, jakie piękne to jest miejsce i jak pięknie przejeżdża się przez lub przechodzi, do czego namawiamy, przez Góry Sowie z Dzierżoniowa do Kotliny Kłodzkiej. To Jurek Gwin, dyrektor Festiwalu Góry Literatury, który pod naszym patronatem, to festiwal zaczyna się w piątek, ale jutro w przeddzień startu festiwalu, przypomnę, Klub Trójki z Nowej Wody z Olgą Tokarczuk, Mikołajem Grünbergiem i Elizą Kącką. Będziemy rozmawiać o przykrych słowach, o hejcie, o manipulacji, o nieprawdziwych informacjach i o tym, jak to wpływa na nasze życie z perspektywy szarego, prostego człowieka. Na festiwalu będą także koncerty. Jeden z nich zagra Kaśka Sochacka, dlatego teraz na naszej antenie Szum. 9 minut do 14. Teraz podoba twój świat, znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się w bólach wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź najlepszy. I tylko czasem proszę chociaż za te. Zdobywaj szczyty i już bądź.